Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед пяты. Прафесары Баброўскі і Даніловіч. Царскія ўлады мэтанакіравана знішчалі памяць пра незалежнае вялікае княства літоўскае. У Расію вывозілі летапісы, гістарычныя дакументы і цэлыя бібліятэкі. Беларусаў хацелі пераканаць, што яны з расейцамі адзін народ з адзінай гісторыі. Расуча пярэчылі гэтаму вядомыя вучоныя, сярод якіх вылучаліся прафесары Віленскага універсітэта Міхал Баброўскі і Ігнат Даніловіч. Яны казалі ў лекцыях і пісалі ў сваіх кнігах, што беларусы – асобны народ з найбагацейшай гістарычнай і культурнай спадчынай. Прафесары выступалі за аднаўленне вялікага княства і за тое, каб беларуская мова зноў была ў ім дзяржаўнай. Дзякуючы Баброўскаму і Даніловічу, у навуцы ўзнік новы кірунак беларусазнаўства. Герояў гэта апавядання заслужана лічаць пачынальнікамі беларускага нацыянальнага адраджэння. Малая радзіма Міхала Баброўскага, вёска Вулька, недалёка ад Бельска, цяпер яна ў падляскім ваяводстве Польшчы. Бацькі і шматлікія сваякі святкавалі нараджэнне хлопчыка ў 1785 годзе. Міхасёў бацька быў беларускім вуніяцкім святаром. Ад яго сын пераняў любасць да кніг і цікавасць да мінуўшчыны роднага краю. У той час, як аднагодкі бавілі вольны час з вудамі на беразе сажалкі, Міхась часта аддаваў перавагу новай кнізе. Хлопчык уладкоўваўся з ёю пад улюбёнай старой грушай каля бацькоўскага дома. Там ніхто не замінаў перагортваць старонку за старонкай і марыць пра будучыя кнігі, якія напіша ён сам. Начытаны з малых гадоў Міхась паспяхова вучыўся ў царкоўнай школе вёскі Кляшчэль, а потым у вучэльні манахаў-піяраў у Дарагічыні. Беластоцкую гімназію ён скончыў са срэбным медалём і рэкамендацыяй на далейшае навучанне ў галоўнай духоўнай семінарыі пры Віленскім універсітэце. Яшчэ семінарыстам Міхал здабыў ступень магістра філалогіі, а затым стаў магістрам багаслоўя і філасофіі. Неўзабаве малады святар Баброўскі ўжо выкладаў духоўнай семінарыі. Дзеля удасканалення ведаў кіраўніцтва Віленскага універсітэта накіравала юнака ў падарожжа па навуковых і духовных цэнтрах Еўропы. За час замежнай вандроўкі Баброўскі наведаў Аўстрыю, Італію, Францыю, Нямеччыну. Малады беларус слухаў у замежжы лекцыі знакамітых даследнікаў у розных галінах ведаў, наведваў заняткі ў Сарбонскім універсітэце ў Парыжы. С асаблівай ахвотай Міхал займаўся славянскімі, усходнімі і старажытнымі мовамі, літаратуразнаўствам, гісторыі і археалогіі. Баброўскі працаваў у бібліятэках Вены і Флоренцыі, Парыжа і Балоньі. Пасяліўшыся на нейкі час у Рыме, ён знаёміўся з мастацкімі і літаратурнымі калекцыямі Ватыкана. За апісанне кніг Ватыканскай бібліятэкі, выдадзеных на кірыліцы і глаголіцы, айцец Міхал заслужыў пахвалу самога папы Рымскага. У Венецыі Баброўскі набыў некалькі даўнейшых славянскіх кніг і започаткаваў сваю бібліятэку па славістыцы і багаслоўю. Навуковец Беларусі завітаў на землі невялікага заходнеславянскага народа – лужыцкіх сербаў. Браў удзел у з'ездзе славістаў у харвацкім горадзе Задары. Запрашэнне на з'езд знайшло яго невыпадкова, бо на той час Міхал Баброўскі ўжо ведаў харвацкую мову, быў знаёмы з харвацкімі сербскімі пісьменнікамі, з літаратурай, традыцыямі і звычаямі паўднёвых славянаў. У Чэхіі Баброўскі сустрэўся са славістым і паэтам Ваславам Ганкам. Прафесар Ганка быў у ліку тых, хто ахвярна вёў у родным краі барацьбу супроць засілля нямецкай мовы і адраджэння чэшскай культуры. Міхал Баброўскі уважліва цікавіўся досведам братоў чэхаў, бо разумеў, што такое самае змаганне чакае і ягоны паняволены народ. Цягам усяго еўрапейскага падарожжа Баброўскі вёў дзённік і нататкі, што дасылаў у газеты да часопісы і мог ганарыцца шматлікімі чытачамі. Ён зноў убачыў родную зямлю праз 5 гадоў, і тут як узнагарода, яго адразу чакала вялікае адкрыццё. У кнігазборы манастыра ў Супраслі на Падляшы Бабровскі адшукаў забыты супраслёўскі летапіс, важны для гісторыкаў і мовазнаўцаў помнік беларускага пісьменства. У бібліятэцы таго самага супраслёўскага манастыра Міхал часта працаваў яшчэ гімназістам. Там яму ў рукі ўпершыню і патрапілі кнігі Францішка Скарыны. Яны ўразілі юнака багаццем мовы і мастацкай дасканаласцю. Вандруючы па Еўропе, Бабровскі сустракаў скарынаўскія выданні ў розных кнігазборах. Схіляючыся над старонкамі кніг першадрукара і асветніка-гуманіста, наш навуковец адчуваў гонар за яго творчы плён. Міхал наведаў Падую з Яславутым універсітэтам, дзе Скарына стаў доктарам лекарскіх навук, а таксама Прагу, дзе знакаміты палачанін распачаў выдавецкую дзейнасць. З вялікім хваляваннем Бабровскі хадзіў па тых самых вуліцах, наведваў храмы і аўдыторыі, што памяталі Францішка з Полацка. Вучонаму адкрылася веліч Скарыны, які надрукаваў чацвёртую ў хрысціянскім свеце біблію на жывой мове, і гэтым увёў беларусаў-ліцвінаў у сям'ю перадавых еўрапейскіх народаў. Бабровскі лічыў, што беларуская мова павінна вярнуцца ў шырокі ўжытак, бо толькі з родным словам на вуснах беларусы змогуць напоўніцу раскрыць свае творчыя сілы. Даследаваннямі скарынавай спадчыны Міхал Бабровскі нанова адкрыў для суайчыннікаў і для ўсяго свету імя беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, духовнага волата эпохі, названай еўрапейскім адраджэннем. Менавіта Бабровскі быў першым, хто вызначыў мову скарыны як беларускую. Мы называем прафесара Бабровскага першым беларускім скарыназнаўцам. Звесткі пра скарыну ён збіраў усё жыццё і ўключыў у кнігу славянскія друкарні ў Літве. На жаль, гэтая кніга так і засталася ненадрукаванай і дагэтуль не знойдзеная. У царскай імперыі на такія працы глядзелі падазрона, бо яны нагадвалі паняволеным беларусам пра былую незалежнасць. За педагогамі, якімі захаплялася літвінская моладзь, пільна сачылі. У 1824 годзе Бабровскага абвінавацілі ў падтрымцы студэнцкага таварыства філаматаў. У ліку астатніх недабранадзейных прафесараў Віленскага універсітэта яму забаранілі чытаць лекцыі. Прафесара адарвалі ад улюбёнай справы і выслалі ў Жыровецкі базыльянскі манастыр. У Бабровскага знайшліся уплывовыя заступнікі, і праз два гады яго зноў прынялі на працу ва ўніверсітэт. Але тут грымнула вызвольнае паўстанне 1831 года, пра што вы прачытаеце крыху пазней. У збройным змаганні брала ўдзел шмат віленскіх студэнтаў і выкладчыкаў. Каб адпомсціць патрыётам, цар загадаў універсітэт зачыніць. Бабровскі быў ужо аўтарытэтным еўрапейскім вучоным у галіне славістыкі. Каланізатары ведалі, што прафесар – сябар навуковых таварыстаў у Парыжы, Лондоне і Маскве, археалагічнай акадэміі ў Рымі. Ён меў вялікую бібліятэку з некалькіх тысяч тамоў і валодаў 17 мовамі, у тым ліку арабскай. Нягледзячы на гэта, Міхала Бабровскага выслалі ў мястэчка Шарашова на Пружанщині. Там ён служыў святаром, аднак не пакідаў заняткаў навукай. Свае казані ў царкве айцец Міхал нязменна прамаўляў па-беларуску, чым здабыў у вернікаў вялікую павагу. Яшчэ адным клопатам Бабровскага стала выхаванне пляменніка Паўла. Дзядзька Міхал замяніў яму рана памерлага бацьку і стаў першым настаўнікам. Ён адкрыў хлопчыку багацця беларускай мовы і дзівосны свет ліцвінскай даўніны. Павел быў выпускніком вайсковай акадэміі, займаў высокія пасады, але адначасова займаўся даследніцкай працай. Усё жыццё з ім заставалася выхаваная дзядзькам прафесарам павага да мінуўшчыны роднага краю. Бабровскі малодшы вывучаў беларускія летапісы і гісторыю уніяцкай царквы, напісаў краязнаўчыя нарысы пра горадню, Слонім і Зельву. Ён цікавіўся беларускім фальклорам і глыбока ведаў беларускую мову. У адным са сваіх артыкулаў Павел Бабровскі пісаў: «Мова адрознівае адзін народ ад другога. Яна нібы родавы герб, перададзены нам ад ранейшых пакаленняў. Мова – люстерка, дзе выразна адбіваецца характар народа і нават цэлая гісторыя краіны. Павел Бабровскі з удзячнасцю напісаў працу пра жыццё і дзейнасць свайго дзядзькі, што разам з аднадумцамі стварыў падмурак будучага беларускага адраджэння. Цяпер пра Ігната Даніловіча, які быў братам Міхала Бабровскага па духу і таксама прысвяціў жыццё будучаму беларускаму адраджэнню. Ігнат Даніловіч, як і Міхал Бабровскі, нарадзіўся ў сям'і уніяцкага святара-беларуса на Беластоцчыні. Родная вёска, будучага вучонага, Гріневічы, уваходзіла ў Бельскі павет і цяпер таксама ў Польшчы. Даніловіч прыйшоў на свет у 1788 годзе, калі Вялікае княства Літоўскае яшчэ захоўвала незалежнасць, хоць усходняя Беларусь у выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай была акупаваная Расіяй. Вучыцца Ігнату давялося ўжо ў царскай імперыі ў школе манахаў-піяраў у Ломжы, потым у Беластоцкай гімназіі ды на юрыдычным факультэце Віленскага універсітэта. Разам з яго дыпломам здольны юнак атрымаў ступень магістра права. Гэта значыць, што ён з маладых гадоў плённа займаўся вывучэннем законаў. На шляху да вяршыняў навукі магістру павінна было дапамагчы ягонае веданне беларускай, польскай, лацінскай, нямецкай, французскай і расейскай моваў. У сям'і Даніловічаў жыла надзея на вызваленне айчыны ад імперскага прыгнёту. Гэтыя спадзяванні былі звязаныя з французскім імператарам Напалеонам Бонапартам. Таму не дзіва, што ў 1812 годзе, калі на некалькі месяцаў на вызваленых беларускіх землях было адновленае Вялікае княства Літоўскае, Ігнат Даніловіч стаў сакратаром прызначанага Напалеонам губернатара Беластоцкай вобласці. У Віленскім універсітэце Ігнат Даніловіч чытаў курс лекцый пра ліцвінскія законы. Ён дасканала ведаў наш першы статут, зацверджаны вялікім князем Казімірам Ягайлавічам у 1468 годзе, і ўсе тры наступныя статуты Вялікага княства Літоўскага. З прафесарскай катэдры і ў сваіх працах Даніловіч падкрэсліваў, продкі здаўна мелі перадавыя законы, што бралі за прыклад суседнія народы. Як вы памятаеце, з першай часткі кнігі Айчына самым дасканалым зборам законаў у эпоху еўрапейскага адраджэння і працяглы час пасля яе быў напісаны і выдадзены на дзяржаўнай беларускай мове статут Вялікага княства 1588 года. Адным з першых у гістарычнай і юрыдычнай навуцы гэтую думку выказаў прафесар Даніловіч. Ён смела сцвярджаў, што беларусы-ліцвіны мусяць жыць паводле ўласных законаў і не хаваў мары зноў зрабіць мову статута дзяржаўнай мовай адроджанай незалежнай краіны. Студэнты ведалі, што ў посаках дакументаў па гісторыі Літвы-Беларусі прафесар, не шкадуючы сваіх грошай, часта выпраўляецца в архіўныя сховішчы Варшавы, Петербурга і Масквы, куды былі вывезеныя нашы нацыянальныя скарбы. Выхаванцы Даніловіча нярэдка і самі прыносілі яму старадаўнія рукапісы, знойдзеныя на вакацыях у бацькоўскіх альбо ў царкоўных ці манастырскіх архівах. Ігнат Даніловіч адкрыта выступаў за тое, каб усе былі роўныя перад законам, каб людзі мелі свабоду слова. Ён заклікаў вызваліць сялянаў ад прыгоннага права. Прафесар зноў і зноў згадваў Канстытуцыю Рэчы Паспалітай, знішчаную Расіяй. Універсітэцкія лекцыі Даніловіча заўсёды сканчваліся гучнымі воплескамі, а часта і доўгай авацыяй студэнтаў. На патрыятычную дзейнасць прафесара хутка звярнулі ўвагу ўлады. Разам з прафесарам Міхалам Бабровскім у 1824 годзе Даніловіч быў звольнены з Віленскага універсітэта за сувязь з філаматамі і шкодны ўплыў на моладзь. У ліку тых, хто зазнаў гэты ўплыў, быў першы беларускі фалькларыст, філамат Ян Чачот. Каб зламаць Ігната Даніловіча, яму забаранілі жыць у беларускіх губернях. Прафесара пераводзілі з Харкова ў Кіеў, адтуль у Пецербург, потым зноў у Кіеў, адтуль у Маскву. Гэта забірала шмат сілаў і моцна падрывала здароўе, але не магло перайначыць мэтанакіраванага характару Даніловіча. Апынуўшыся ў неспрыяльных умовах, не маючы магчымасці вярнуцца на радзіму, Ігнат Данілович не здаўся. Ён надрукаваў статут вялікага князя Казіміра і некалькі беларускіх летапісаў, падрыхтаваў да выдання статут 1529 года. Прафесар выгнанец выдаў кнігу дыпламатычных дакументаў з метрыкі вялікага княства літоўскага, архіва вялікакнязскай канцелярыі. Высока адзначылі калегі ягоныя артыкулы пра ліцвінскія летапісы і хронікі, пра шматвяковую гісторыю асветы на славянскіх землях. Многія працы Даніловіча пабачылі свет, калі земная дарога выдатна знаўца старасветчыны ўжо завершылася. Адметнае месца паміж іх займае двухтомная скарбніца грамат. У ёй вучоны сабраў і апісаў 2500 гістарычных дакументаў ад першых звестак пра нашу землі ў старажытных гісторыкаў Геродота і Страбона да часоў Люблінскай вуніі. Пры мяне некалькі дзесяцігоддзяў і служэння Ігната Даніловіча і Міхала Бабровскага беларускай справе працягнуць сотні іхніх паслядоўнікаў.